Murmuri. Benvinguts una setmana més al Murmuri. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Secano a la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino, qui us parla. Com sempre us volem recordar que tenim un correu electrònic, que és murmuriradio@gmail.com, a través del qual us podeu posar en contacte directe amb nosaltres i a més us podeu subscriure al nostre butlletí. I bé, anem ja al gra, escolta música i comencem amb el quartet de Glasgow Bricolage i el seu àlbum de debut, un disc amb 12 cançons plenes de nervi com el tema Turn You Over. Continuem amb The Coast, un grup que, tot i ser canadenc, ens recorda més aviat aquells grups britànics que intenten sonar com americans. No és casualitat que hagin triat un vers d'una cançó de Paul Simon com a nom del grup. El seu àlbum de debut és una compilació de temes energètics i divertits amb un tema estrella titulat Tightrope. La primera vegada que sents la veu de la cantant noruega Hanne Hukkelberg és fàcil quedar hipnotitzat i deixar-se emportar pels seus cants de sirena. La seva veu l'han comparada amb la de Joni Mitchell o York, i això són paraules majors, a més d'una prova de la seva amplitud de registres. Per sort, la carrera de Hukkelberg no ha deixat de créixer des que va debutar ara fa 4 anys, i ara ens presenta el seu tercer disc, Blood from a Stone. Si és gairebé impossible definir la veu de Hukkelberg en paraules, també és difícil emmarcar el seu estil, que està a mig camí entre el pop vocal, el jazz i la música electrònica més suau. Comprovem-ho amb Bandy Riddles. Just rely. 13 anys després del Dancehall at Loos Pond, PJ Harvey ha tornat a gravar un disc amb John Parish, el seu home de confiança. I és que si una cosa distingeix Paul i Jim Harvey és el seu inconformisme total. La seva trajectòria professional és immaculada i lluny de buscar la via fàcil, aquesta britànica aposta constantment pel risc. Només cal donar un cop d'ull a la seva discografia per adonar-se d'aquesta voluntat constant de renovació, d'investigació i intentar transgredir totes les normes. A Woman, a Men Walk By, tots dos es reparteixen els papers i la responsabilitat. Parish s'encarrega de tota la música i Harvey de buscar els textos adients. El resultat és un disc cru, intrigant i misteriós amb temes com Black Hearted Love. publicació de Need for the Painfully Alone és el projecte solista del músic nord-americà Owen Ashworth de San Francisco. Va començar aquest projecte després de musicalitzar una pel·lícula quan era estudiant escolar el 1997. I el més curiós de tot és que compon la seva música utilitzant simples teclats de pila i altres instruments electrònics. El seu nom ho diu tot, però direm que el seu estil musical es caracteritza per un so electrònic pausat i per les seves lletres sinceres. Escoltem el tema Optimist versus The Silent Alarm. Skeletons of cigarettes and empty cans and bottles, and we tear out of the parking lot, the engine at full throttle, and we map to route with all right turns, the lights won't get us caught. We got a mess of cash and duffel bags, and every penny's hot. Well, hallelujah. Para l'orella i escolta el murmuri. No somos bólidos, somos palomas de la paz infectadas. Parasitadas de la paz, grandes bolas, bolas de fuego, veréis apolillados, apolillados del país, L'escena de la música independent de la ciutat de Barcelona s'ha transformat sensiblement en els últims dos anys. Aquests 24 mesos són els que han passat aproximadament entre el primer disc del grup Taràntula i el segon, Humildad Transcendental, que tot just acaben de publicar. Taràntula és, de fet, en part responsable d'aquesta evolució de l'escena de Barcelona gràcies a l'èxit del projecte en solitari d'un dels seus membres, Joe Crepúsculo, i gràcies també al seu segell discogràfic, Producciones Dorades. Per parlar de, i presentar els temes d'Humildad Transcendental, avui tenim a l'altre costat del telèfon el guitarrista i també responsable de Producciones Dorades, Daniel Descabelló. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Doncs primer hem de dir que hi ha una qüestió curiosa de la vostra música, i és que aconseguiu que soni a la vegada d'una manera així desenfadada, però que també soni solemne una mica. És el que hi ha al darrere d'aquest títol? Doncs per aquesta banda no m'ho he plantejat, però realment són cançons, són aquestes com la música que les hem fet d'aquesta manera, o sigui, de manera desenfadada, sense cap tipus de prejudici, ni d'estil, ni de cap idea prefixada, i suposo que això també és de notar. Però, vamos, el de solemne, jo sé que som nois molt seriosos, però més enllà d'això no. Vosaltres sou molt seriosos? No, era una broma. Ja. Potser també ve per la veu, no? Aquesta solemnitat no sé si ve per la manera de cantar. Doncs això no ho sé, això potser podeu dir de vosaltres, no sé si la veu és massa solemne. O, bueno, si escoltéssiu discos del cantant, del Vincent Leone de fa 4 anys, sí, la veu era totalment diferent, i jo crec que s'està fent gran i li canvia la veu. I, en el fons, és una postpubertat. És a dir, que vosaltres, d'aquesta evolució que jo parlava al principi, l'esteu vivint a les pròpies carnes, no? Sí, clar, bueno, cada cosa que fas en cada moment respon una mica a les circumstàncies que està vivint en aquell moment, des de l'edat fins a qualsevol altre tipus de característica sociotecnològica, no? I una mica és això el que anem fent, adaptant-nos a les circumstàncies de cada moment. I la veu del cantant, si canvia, doncs ens adaptem al canvi de veu de cantant, i si som solemnes, doncs mira, està bé, ara som solemnes, davant érem cabalicos ridículos i ara som... Bé. Està bé, m'agrada la idea. Molt bé. Bé, la música de Taràntula ha estat comparada fins a la sacietat gairebé per la premsa, doncs, amb bandes i grups de la movida. Concretament s'han fixat en De Ribos Arias. El curiós és que dins de la mateixa banda doncs hi ha divergències respecte a aquestes comparacions. No? A tu què et sembla? Que estan justificades o que no? Aviam, jo crec que és una qüestió de referents, i quan vam començar Taràntula, potser el nostre primer EP, que és del 2004, sí que podia sonar una mica més a De Ribos Arias. Realment, cap dels tres som conscients o pensem que el que fem ara s'assembla ni el més mínim a De Ribos Arias. Per ser sincer, ens sembla ja un recurs una mica com gratuït i massa recurrent, no? Però a la part és el que dic, són... I eres en castellà, és pop, i és normal que els referents més sentits i més compartits per la gent siguin els dels 80, però més enllà d'això jo no crec que tinguem gaire a veure sota aquest disc nou amb De Ribos Arias, no? Si algú ho pensa, o no ha sentit el disc nou o no ha sentit De Ribos Arias, creia. Ah, ara que dius això, sí que és veritat que en aquest nou disc se us veu diferents, bé, se us sent diferents, no? Vosaltres també ho noteu així? Us noteu que heu evolucionat musicalment parlant? Clar, és el que et deia fa una estona, que realment el que fas en cada moment és fruit de, pues, de la teva circumstància d'aquest moment, no? Jo me recordo que arribava a assajos i estaven el Joel i el Vincent assajant i va, ah, pues venga, meto unes guitarras i vamos a darle forma a esto. I potser venia escuchant a l'Hipot, a los Flying Burrito Brothers o jo què sé, o Royal Trucks o... I depèn del que estigui escoltant en aquell moment, pues allò potser em condicionava una mica a l'hora de ficar la guitarra. Pues lo mateix el Joel amb els teclats i lo mateix el Vincent amb la veu. Vull dir que no tenim cap intenció de continuar una línia que hagin començat fa 5 anys ni res semblant. Més aviat continuar amb el que fem en cada moment, el que escoltem en cada moment, o el que ens agrada, o el que ens ve de gust, o el que volem dir. El que sí que és veritat és que totes les comparacions doncs, també sorgeixen per aquesta necessitat que tenim de classificar la música en grups, en calaixos. Si tu us haguéssiu de col·locar la vostra música en un calaix determinat, quin seria? No, jo no la col·locaria en un calaix determinat. No, queda a part. No, més que res perquè no seria, vamos, seria irreal, perquè puc escoltar techno dels 80, folk dels anys 30 i música popular xilena feta dels anys 60. No sé, saps? O sigui, no tinc cap estil que m'hagi marcat així determinat el meu gust musical. O sigui, m'agraden moltes coses de molts estils. I al Joel li passa igual. El Vicente sí que és una mica més... diguem, determinista com quan es fili, el rockabilly del 50 i poca cosa més. Però el Joel i jo no tenim els gustos molt dispares i molts compartits entre nosaltres també. Des del punt de vista musical, precisament una de les qüestions que s'ha comentat com a diferència respecte als altres grups és que doncs, la vostra decisió de prescindir, en aquest cas també, de bateria, continueu amb aquesta decisió doncs, fins al final? Doncs, a veure, fa un any ens en vam girar les paraules i vam dir que no, que agafaríem un bateria. Ho vam tornar a repensar i ens vam donar compte que era molt còmode tal com estàvem i que realment era el que ens més divertia fer-ho. Però de totes formes, pel sonar, estem preparant un concert amb l'orquestra del Cavall Ganador, que són gent de Satisfolo Capto i del Sà, d'aquí de Barcelona, que serà el primer concert que farem amb bateria i una secció de vents que ens acompanyarà. I aquest canvi, en aquest cas, es veu que no us tanqueu per allò del trio, no? Que també vau augmentar en número de persones, al final us heu quedat amb 3. En la sonoritat, això, suposo que també us moveu amb uns objectius concrets o és una mica distret, passar l'estona i ja està? Home, ens movem amb l'objectiu que volem tocar el més possible i estar la més gent possible, perquè és el que més ens agrada, no? I ens agrada molt tocar, anar por ahí, ens ho passem molt, molt, molt, molt bé i aquest és l'objectiu. Quan més concerts fem, doncs més components els fem, i etcètera, etcètera. I dels components, pues, és el que et deia, l'Eneco va entrar el 2006, quan vam fer l'altre disc, i ara per qüestions laborals ha hagut de deixar el grup, i continuem els tres, i potser dintre d'un any torna a entrar-hi, o entra una altra persona, o potser... Home, els tres sí que ens quedarem segur, perquè clar, sí, sense qualsevol dels tres Tarantula tampoc tindria gaire sentit. A la vostra orilla no s'acercarà a... Allí el taxímetro se detendrá y el juicio comenzará, comenzará. No te preocupes, vibrarás con el culebreo de la posteridad. No te impacientes, encontrarás la perspectiva del más allá, más allá. En una de les vostres noves cançons mostreu el vostre rebuig cap als mites creats a partir de personatges cèlebres. I què passaria si Tarantula es convertís en una banda mítica? Què? És que ens has fet aquesta pregunta últimament... Molt. Sí, no em diguis. Ostres, ara m'has deixat, pel terra, eh? Clar, és veritat, és que sempre intentes... Que segur que va la feia. Sí? Home, és que és veritat, al final et pares escoltant les lletres de les cançons, intentes buscar alguna pregunta una mica original i al final tots acabem al mateix lloc. No, però el graciós és que la primera que ens vam preguntar va dir, hòstia, mira, una pregunta que no és la típica... De... I al final acaba sent la típica. Mira, estàs repetint. No crec que ens convertim en cap mite, i si ens convertim, pues, ja al final els altres s'han de cagar nosaltres o acceptarem democràticament. Ah, bé, una manera de desmitificar una mica alguna persona és mostrar les imatges de la vida quotidiana, i així ho feu precisament en el vídeo de presentació de Conto a la Marxa. Mm-hmm. Aquesta és una nit típica del trio de Tarantula? Sí, totalment. O sigui, sou més de bars amb cerveses que no de sortir a grans llocs, no? No, clar, sense dubte. Dels pocs que ens queden a Barcelona, perquè cada cop queden menys, i hem anat fugint dels que anàvem perquè s'han començat a omplir de guiris i d'invasions turístiques, que ja no es pot ni estar ni pel volum de gent ni pel preu, que puja moltíssim a qualsevol bar dels que porten més temps als bars. I aquest que surt al vídeo és un del Frankfurt BJ, de Joaquim Costa, que és on estem gairebé cada dia després de treballar. Uh-huh. En una canya, on anem a veure el futbol allà. I després és un altre bar que està a la carrer Vinyó, que també, bueno, el seu propietari va morir fa poc i vam anar a pregar al portal de la filla. I un bar d'un paquistaní amic nostre, el Xavi, que està també a la plaça George Orwell, més coneguda com plaça del Tripi. Sí. I són els bars que podem anar cap allà a fer unes canyes. Molt bé, ja els has fet promo, eh? Just ho acabo de dir i m'he arrepentit. No, així us trobarem allà. No, per això ho dic. Ja. Parlem també del format que ens presenteu al disc. Bé, per una banda està la qüestió d'internet, que sí que no t'ho preguntaré, de Producciones Dorades, que ja és un clàssic que pengeu els discos doncs, de manera gratuïta a través d'internet. Parlem del format vinil, amb el que ens convideu d'alguna manera a jugar amb papiroflèxia, com si fóssim nens petits, ens inspireu i ens voleu portar un altre cop a la infància, no? Sí, la infància és un dels moments més feliços, així que vamos a hacer todos muy felices. No, és una portada que va dissenyar el germà del Vicente, a l'Ivan, i bueno, volíem fer una cosa una mica, una edició física curiosa, perquè el primer disc que vam fer era una cosa que venia amb ulleres de tres dimensions, no sé si l'has vist. El segon, el format era internet, únicament, sí. Un portal web, sí. I el tercer és, com el primer i el segon, està internet disponible de forma gratuïta, però volíem fer també un vinil que no fos només una portada de vinil i el plàstic, sinó pensar una portada nova. I hem fet aquesta roda giratòria que fa que girin los platillos volantes i les cares i tal. Sí. I la veritat que és xulo, no? Estem molt contents amb el que ha fet. Sí, és distret. Més enllà de la música, ens distraiem una estona amb el vinil. I a més, parlem d'una altra qüestió d'humilitat transcendental, perquè dins d'aquest disc inclueu una versió d'El Vals de les Mariposes de Dani Daniel, un cantautor espanyol conegut per composar aquesta oda, diem, a la naturalesa, podem dir, suposo. Sí, i a l'amor. I a l'amor, també. Per què aquesta cançó? Doncs, crec que vam parlar el Vicent i jo, perquè acostumem a anar a l'estiu a una casa que tenen a la muntanya, la seva família, el Pirineu Aragonès, i allà ve una orquestra per les festes, i sempre fan aquesta cançó. I quan la fan se'ns queda al cap com 4 o 5 dies. I llavors pues, vam dir, bueno, pues, si la fa l'orquestra, pues, la fem nosaltres també. Sou una mica també amb esperit d'orquestra d'aquesta de poble i de verbena? Ens agrada molt la verbena i les festes del poble. Sí. Bé, per acabar, recordem precisament el proper concert que us podrem veure en directe. La cita serà el proper divendres 5 de juny a la sala Apolo de Barcelona. Sí, a més aquell dia tocarem aquesta cançó del Vals de les Mariposes i farem el Ball del Fanalet, que suposo que sabeu de què va, si no ho explico mínimament. Explica-ho. El Ball del Fanalet o del Farolillo, sí. A los pueblos de península, és una cosa que es fa, que es toca una cançó, normalment és un ball, s'encén un fanalet, llavors ballen les parelles. I l'última que se li apaga el fanalet és la guanyadora i guanyarà un parell de discos. Ostres, que xula. Li regalarem els fanalets allà a l'Apolo. Quina iniciativa. Molt bé, eh? Sempre Taràntula amb propostes imaginatives i despertar-nos una mica la curiositat. I supermoderna. Sí, sí, home, i tant, i tant. Per algú sou de l'underground, no? Sí, sempre ser l'underground i supermoderna, ho tenim tot. Ho teniu tot. No sé si precisament per aquesta moda que ara s'ha despertat amb Joe Crepúsculo, que està tot arreu i que doncs, està tan de moda dir que és l'abanderado de l'underground de Barcelona, espereu que es converteixin, doncs, que hi hagi més gent en els concerts de Taràntula. Pues no ho sé, no sé si hi haurà molta relació entre el bé que li va al Joel i com anirà a Taràntula. Jo crec que no tinc idea, no tinc ni pajolera idea. De fet, he llegit por ahí com bastanta gent que diu, ai, però jo crec que Pusco tiene un grupo también. I fa gràcia, no sé. Suposo que sí, que ajudarà algú a que surti més, vamos, al nom de Taràntula, però bueno, crec que venim de fa bastants anys i bastanta gent ja ens coneix. Ja veurem, és una curiositat que està per veure. I des de Producciones Dorades, suposo que encantats, no?, amb aquesta repercussió que estan tenint els vostres grups. Doncs sí, la veritat que sí, perquè començar tant de zero, sense pràcticament cap recurs ni coneixement del medi, ni conèixer persones de dintre de la indústria i de la premsa musical, ni res semblant, venir de Cornellà i Sant Joan d'Espí, que és on vam començar, i que a mica tot hagi anat creixent, doncs la veritat que sí, que estem bastant contents, sí, sí. Bé, ara per acabar ens quedarem amb el tema Con toda la marcha. Ja hem comentat una mica el vídeo, però com comentes de la cançó? Doncs de la cançó, no sé, a mi m'agrada dir que és una cançó, canció popular humanista, o sigui que és exaltació de bones persones que nos queden en este país, que no són poques. I tant, i tant. Doncs una molt bona conclusió per aquesta entrevista i a més recordem que si els voleu veure en directe per presentar Humildad Transcendental, doncs tenim una cita el proper divendres 5 de juny a la sala Apolo de Barcelona. I Daniel, que moltíssimes gràcies i que vagi molt bé amb el disc. Moltes gràcies a vosaltres. Perquè vagi bé. Ens quedem amb Conto a la marxa. Año 2029, un asteroide mongoloide caerá sobre tu cabeza para hacerte pensar. Tendrás 7 segundos, no habrás tenido tiempo en toda tu existencia de pensar, de pensar, de pensar, de pensar, de pensar. Con toda la marcha, viva la vida, viva la gente, con toda la marcha, viva la vida, viva la gente, con toda la marcha, viva la vida, viva la gente, con toda la marcha. mira la tele, mira las galas, mira los Oscars, mira Eurovisión, Eurovisión, Eurovisión, Eurovisión, Eurovisión, Eurovisión. Tampoco a la marcha, viva la vida, viva la gente. Botwin tenen una visió artística elevada de la música pop i les seves lletres participen d'aquella certa al·lèrgia a la vulgaritat. Virginia Woolf, Sylvia Plath, Patrick Suskin i Herman Hesse han inspirat la forma de veure el món de la cantautora pop Josephine Eiling, que està acompanyada en aquest projecte per les dames clàssiques Alicia Butke i Aurora Aroca. Totes tres, una australiana, una nord-americana i una espanyola, estan feliçment unides a la recerca d'un pop elevador entre l'indie més poètic i passional. Us deixem amb una mostra titulada The Pain Pulley. Take Continuem amb un dels nostres discos preferits del que va d'any, amb un gelat que cal assaborir escolta rere escolta. Parlem del Bombón Mallorquín de Joan Miquel Oliver. Conté 12 cançons sense cap estil definit, però amb el segell d'identitat que són les lletres surrealistes i la base pop. No hi falten les referències als marcians i als robots, juntament amb polos de llimona i de menta, un avió de paper i els taxis, entre molts altres objectes. Tot i això, l'àlbum té com a fil conductor l'evolució de la vida des de la infantesa fins a la mort. Us deixem amb el capítol titulat Dins d'un avió de paper. Dins un avió de paper que ve Mar del Nord, Amèrica, més enllà el Marroc, Corip, Garrabat. Dins un vaixell de paper que ve el Congo, no, Burundi, més enllà, ciclons a damunt els meus papers, mapa mundi. Adéu, adéu lluna plena, sempre siràs o no siràs la meva estrella. Més enllà, Sud-àfrica també té ciutats de paper. Dins un vaixell de paper que ve el Congo, no, Burundi. Més enllà, Le Monde, Pisic i Volant, pilotes de rugby. Adéu, adéu lluna plena, i sempre siràs o no siràs la meva estrella. I adéu, adéu lluna plena, sempre siràs o no siràs la meva estrella. Fleet Foxes van facturar un dels millors discos del 2008 darrere d'una portada il·lustrada amb els proverbis flamencs de Peter Bruegel. Trobàvem un disc d'una extraordinària bellesa i amb una enorme capacitat d'emocionar. Està clar que aquest no serà un dels discos que deixem en un calaix després d'unes quantes escoltes, ja que té el regust dels clàssics, dels que perduren, d'aquells que són atemporals. Però avui no el posarem per això. Avui posem el tema titulat Mykonos, també inclòs dins del seu disc, perquè la discogràfica Sub Pop l'edita ara com a single en vinil, on s'inclou la seva versió del tradicional False Night of the Road. Nosaltres escoltem Mykonos. Murmuri, amb Patricia Palomino. Diuen que tenen alguna cosa de Peter Pan, que van créixer amb els Goonies i que es van dedicar a la música per ser els reis de la pista de ball. I és que el seu tecno-rock en anglès alluerna les boles de miralls amb més glamour de qualsevol discoteca. Parlem del grup barceloní Mendels, que està presentant el seu nou disc titulat Souvenir. Després del seu aclamat debut ara ja fa 3 anys de mans de Cinnamon Records, Mendels ha estat gravant i provant en directe les seves noves cançons, que les podrem sentir el proper dissabte 13 de juny a la sala Rasmatas. Avui ens acomiadem escoltant Botinos Beach. Fins la setmana que ve.